Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տահավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Թվականի լրացավ հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակը։ Բարեկամներ, թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ այսօր տաղավարում մենք կհյուրընկալենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն, արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանին։ Լրացավ հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշնչի 350-ամյակը։ Հայերեն առաջին Աստվածաշունչը հրատարակվել է ոսկան արքեպիսկոպոս Երևանցու ջանքերով 1666 թվականին Ամստերդամում։ Սուրբ գրքի հայերեն տպագրությունը սկսվել է 1666 թվականի մարտի 11-ին և ավարտվել 1668 թվականի հոկտեմբերի 13-ին։ Ոսկանյան Աստվածաշունչը բաղկացած է 1462 երկսյուն էջերից, 2924 սյունակ և 159 պատկերներից, տպաքանակը 5000 օրինակ։ Ոսկանյան Աստվածաշունչը հայ հին տպագրության լավագույն նմուշներից մեկն է։ Հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշունչը գտնվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանում, որտեղ Հայ Սոբելյանի արդիվ կազմակերպել են գիտաժողովներ, մի շարք այլ միջոցառումներ։ Իսկ դարձի տաղավարում այսօր մենք հյուրընկալել ենք Մատենադարանի տնորեն, արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանին։ Օրնացեք Տեր Հայր, Աստված օրհնի։ Մինչև տպագիր Աստվածաշնչի երևույթին անդրադառնալը, կուզենայի շեշտել մի կարևոր հանգամանք։ Հայ ժողովրդի մեծագույն մշակութային ձեռքբերումներից մեկը, որը հայ եկեղեցու հայ ժողովրդին սեփական լեզվի գիրու գրականությունը պարգևեց, Աստվածաշնչի թարգմանությունը, եւս կատարվեց Աստվածաշնչի թարգմանության համար Այբուբեն, այսինքն մենք դրա մասին քիչ ենք խոսում, քիչ ենք գրում, բայց Սուրբ գիրքը պատճառ է հանդիսացել հայ ժողովրդի մի շարք մշակութային ձեռքբերումների համար, որոնցով այսօր մենք հպարտանում ենք որպես հայ ժողովուրդ, հին ժողովուրդ։ Աստվածաշնչի թարգմանությունը Մեսրոպ Մաշտոցը այսօր, եթե նայում ենք, Այբուբենը հայ ժողովրդին մի շարք առանձնահատկություններ շնորեց, այդ թվում նաև սեփական գրականություն ունենալու, մեր լեզվով կարդալու հնարավորություն, բայց Սուրբ գրքի թարգմանությունը պատճառ հանդիսացավ Այբուբենին, իսկ Սուրբ գրքի թարգմանությունը գաղափարն էլ հղացվել էր Մեսրոպ Մաշտոցի մոտ, որովհետև դժվարություններ էր հանդիպել իր կարողջության ընթացքում Սուրբ գրքի հետ կապված, որովհետև մարդիկ այնպես չէր, որ լայն շերտը գրա ճանաչեր, իսկ մենք կարդում էինք այդ ժամանակ հունարենով կամ ասորերենով Սուրբ գիրքը, եւ դժվարություն կար, եւ եկեղեցականները ստիպված էին կարդալու, մեկնելու, եւ Մեսրոպ Մաշտոցը մտածեց, որ ինչու մենք չունենք մեր սեփական գիրը, որպեսզի ժողովուրդը այն լեզվով, որով խոսում է, դրանով էլ գրի եւ կարդա։ Եվ ձեռնամուխ եղավ Աստվածաշնչի թարգմանությունը, նախ եւ առաջ պետք է տարած ստեղծել, եւ տեսանք, որ ունեցանք հայոց Այբուբենը դեռևս 5-րդ դարի սկզբին, որը չասեմ թե ինչ օգտակարություն ունեցավ նաև հետագայում, բայց Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնական նպատակը Սուրբ գիրքը հայերեն թարգմանելն էր, պատկերավոր ասած, Աստված պետք է խոսեր հայերեն, եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ հետագայում, գիտեք, մեր գրչության կենտրոններում որքան բազմաթիվ ձեռագրեր Աստվածաշնչի ստեղծվեցին։ Այնուհետև ամբողջ աշխարհը սկսեց զարգանալ, մշակութային վերել եւ այլն, մեր ոսկեդար, արծաթեդար, այնուհետև հանգում ունեցանք պետականություն կորուստ, եւ աշխարհին զուգահեռ գնում ենք, փորձում ենք հետ չմնալ, բայց միևնույն է, պետականության կորուստի պայմաններում այդ բացը պետք է երևար։ Եվ տեսնում ենք, որ արդեն 15-րդ դարի կեսերին Գուտենբերգյան գյուտից հետո աշխարհը անցնում է ծրագիր գրականությունից ստեղծելուց զատ նաև տպագիր գրականություն, եւ հայ ժողովուրդը կարող ենք ասել, որ անմիջապես փորձեց սովորել, ընդունել, հայացնել այդ նորությունը եւս։ Սա իմիջայլոց հայ ժողովրդին շատ հատուկ բան է, որ օտարի լավը վերցնում անմիջապես զգեստավորում է իր ազգային մշակույթով, սովորություններով, եւ կարծես թե հետքը կորում է օտարացին լինելու այդ երևույթի։ Եվ գիտեք, արդեն այսօր ընդունված է, որ հայերեն առաջին գիրքը, ուրբաթագիրքը տպվել է 1512 թվականին։ Մեկ դար առաջ այս թիվը շատ ավելի ուշ էր, բայց բարեբախտաբար գրքերը հայտնվեցին եւ մեր գրատպության սկզբնավորման թիվը ավելի իջավ ներքև, ավելի մոտեցավ Գյուտին, թեև 15-րդ դարում արդեն տպվել էր հայատար այբուբեն, հայերեն նախադասություն, հայերեն նախադասություն լատինատար, եւ գիտեք այդ օրերին հայ եկեղեցին որպես պետականությունից սուրբ ժողովրդի ուսերին էր առել նաեւ բացի սուրբ գրքի տարածումից, Աստծո խոսքի քարոշչությունից հա դեպ պետական քաղաքական գործունեություն։ Եվ իմիջայլոց օտարները հայոց եկեղեցուն էին ճանաչում հայ ժողովրդի որպես ներկայացուցիչ եւ պատասխանատու։ Սակայն բացի դրանից հայ եկեղեցին ծավալում էր նաեւ մշակութային գործունեություն, հենց եկեղեցիներին կից գրչության կենտրոններում, վարդապետարաններում էին կրթվում հայ ժողովրդի այսօր արդեն լավագույն մեծագույն այդ սերուցքը, վարդապետարանները, դրանց աշակերտները, դրանց ավարտողները, որոնք մտնում էին ժողովրդի մեջ եւ փորձում էին Աստծո խոսքի ձեռք նաեւ լուսավորել մարդկանց։ Եվ տեսնում ենք, որ հայ եկեղեցին անմիջապես փորձում է տպագրել հայերեն Աստվածաշունչը, եւ այս առիթով իր ուժերից եկած յուրաքանչյուր ջանք հոգեվոր նյութական գործադրում է իր նպատակին հասնելու համար։ Ասենք, որ բավականին արդեն ձեռագիր Աստվածաշունչը քչացել էր։ Արդեն 1580-ականների վերջերին Սսի կաթողիկոսներից մեկը Հռոմի Պապին նամակ է գրում անձամբ եւ գրում է, որ արդեն մեզ մոտ մնացել է 20 Աստվածաշունչ ձեռագիր, որի գինը չափազանց բարձր է եւ այն էլ գտնվում է միայն եկեղեցիներում, եւ խնդրում է Հռոմի Պապին, որպեսզի Հռոմում կազմակերպի հայերեն Աստվածաշունչի տպագրություն։ Ասել, որ Հռոմը դեմ էր, ճիշտ չի լինի, որտեվ Հռոմը կաթոլիկ եկեղեցին եւս ցանկանում էր հայերի համար տպել հայերեն Աստվածաշունչ, սակայն ուներ իր նպատակները եւ բազմաթիվ փորձեր եղան, շուրջ 1 տասնյակ փորձ Աստվածաշունչ տպագրելու, թե կաթոլիկ եկեղեցու կողմից, թե հայ առաքելական եկեղեցու կողմից եղել են, սակայն ցավոք բոլորն էլ տարբեր պատճառներով մատնվել են ցախողման, որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցու համար պետք է հաղթահարվեր մի շատ կարևոր կետ, դեռևս 1 տարի առաջ Տրիտենդյան ժողովում կաթոլիկ եկեղեցին որոշում էր կայացրել, որ իրեն ենթակա տարածքներում Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու ազդեցության տակ գտնվող պետություններում Աստվածաշունչը պիտի տպվի որպես Վուլգաթա բնագրին համապատասխան բնագիր, այլապես թույլատրություն չկար։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների կողմից Եվրոպայում տպել մի Աստվածաշունչ, որը թարգմանվել է հունարեն 70-ից ձեռագրից, չի կարող տպագրվել, եւ այս արգելքը չափազանց կարեւոր էր, եւ գրաքննությունը կաթոլիկ եկեղեցու չափազանց խիստ էր եւ ոչ մեկին չէր հաջողվում։ Թերևս ասենք, որ առանձին գրքեր, որոնք փորձ էին Աստվածաշնչի տպագրության, ասենք սաղմոսներ, շարակնոց եւ այլն, հնարավոր էր տպագրել, որովհետեւ դրա դեմ կաթոլիկ եկեղեցին առանձնահատուկ վերաբերմունք չուներ, բայց սուրբ գրքի բնագրի հարցում շատ վճռական են եւ այդ ամենը պետք է հաղթահարվեր։ Ոսկանյան Աստվածաշնչի հիմքում օգտագործվել է 1295 թվականին Կիլիկիայի Հեթում Բ արքայի պատվերով ընդօրինակված Աստվածաշունչը։ Այս բնագիրը ոսկան Երևանցին խմբագրել է ըստ Աստվածաշնչի լատիներեն թարգմանության Վուլգաթայի։ Նա տպագրության ընթացքում թարգմանել եւ ավելացրել է նաեւ 5 կտակարանի մի քանի գրքեր, որոնք բացակայում են Աստվածաշնչի հայկական կանոնում։ Իրականում Վուլգաթա բնագիրը ոչ թե պարականոն բնագիր է, եւ այն դա հին բնագրերից մեկն է, սակայն այնտեղ կան խնդիրներ, որոնք այսօր էլ շարունակվում են հունարեն եւ լատիներեն կամ ասորերեն պեշիտոյի թարգմանությունից։ Այսինքն խնդիրը գրքերի երկրորդականոն կամ առաջնականոն լինելու մեջ էր, եւ վաղուց Վուլգաթայի համար որոշ գրքեր համարվում էին երկրորդականոն, իսկ հայ առաքելական եկեղեցու համար դրանք չունեն երկրորդականոնի խնդիր։ Եվ նաեւ բնականաբար թարգմանության խնդիրը կար։ Կաթոլիկ եկեղեցին նշեցինք արդեն, որ ինքը եւս միտված էր հայերեն տպագիր Աստվածաշունչ ունենալու։ Այդ շրջանում անավանդ, որ ունիթորական շարժման հետևանքով բավականին հայ կաթոլիկներ կային, որոնք եւս ցանկություն ունեն հայերենով կարդալու Աստվածաշունչ, այնպես չէ, որ հայ կաթոլիկները լատիներեն կարդում էին կամ այլ լեզուներով կարող էին կարդալ։ Իրենց համար եւս հայերենը առաջին եւ որոշ մեծ մասի համար միակ լեզուն էր, եւ իրենք եւս ցանկություն ունեին ունենալու։ Եվ Հռոմի եկեղեցին սա փորձում էր օգտագործել եւ հայ կաթոլիկներին ավելի եւս մերձեցնել իրենց։ Բայց իրենց էլ չէր հաջողվում, որովհետեւ իրենք էլ գրաբարից թարգմանելու համար, գրաբար տեքստը պատրաստելու համար իրենք էլ պիտի ունենային մասնագետներ։ Հայ կաթոլիկներ կային, որոնք կրթված էին, ունեին գիտելիքը, սակայն մենք տեսնում ենք արդեն 17-րդ դարի կեսերին վկայություններ կան, որ չտպագրվեց, որովհետև Հռոմում, օրինակ Մատթեոս Սարացին իր համակագրության մեջ ասում է, գնացի Հռոմ, ուզեցի տպագրել Աստվածաշունչ, սակայն այնտեղ մասնագետներ չկային։ Հիմա սա կարող ենք ընդունել բացարձակ ճշմարտություն, կարող ենք ընդունել, որ Մատթեոս Սարացին չի հայտնում ամբողջ ճշմարտությունը, հավանաբար չի կարողացել Հռոմում հաղթահարել նշածած տրիդենտյան ժողովի կանոնը, եւ դրա համար փորձում էին այլ տեղերում, բայց գիտեք, Եվրոպան այդ ժամանակ գտնվում էր Հռոմի եկեղեցու ազդեցության ներքո, բացառությամբ Հոլանդիան, որը գիտեք բողոքական երկիր էր եւ Հռոմի կողմից զորակվում էր որպես հերետիկոսական երկիր։ Իմիջայլոց դեռևս Աստվածաշնչի տպագրությունից մոտ 30 տարի առաջ կաթոլիկ մի հայ քահանա Հռոմին գրում է, որ եկեք տպագրենք հայերեն Աստվածաշունչ, այլապես հայերը դա կանեն ինչ որ մի հերետիկոսական երկրում։ Կարծես տեսնում էր ապագան, թե մեր առաջին տպագիր Աստվածաշունչը որտեղ պիտի իր հրատարակությունը ստանար։ Ասել, որ Հոլանդիան զերծ էր այդ ազդեցությունից, այդպես չէ, բայց ավելի թույլ էր, քան Հռոմում կամ Վենետիկում կամ այլ մի եվրոպական երկրում։ Եվ հատկանշական է, որ բոլոր հայ եկեղեցականները, մեծամասնությունը գոնե, իրենց տպագրությունը սկսելու, Աստվածաշունչը տպելու փորձը սկսել են Հռոմից, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցու անմիջապես նստավայրում, որտեղ որ Հռոմի պապն էր, եւ չեն մտածել, որ դա իրենց չի հաջողվելու։ Բացառված բան էր այսօրվա հայացքը, որ նայում են, չեն կարող թույլ տալ մի եկեղեցու, որի հետ եւ մինչեւ այդ եւ դրանից հետո պիտի անընդհատ իրար բանադրեին, իրար հետ խիստ դավանական վեճերի մեջ լինեին, եւ այդ Աստվածաշունչը տպագրվեր իրենց անմիջապես աչքի տակ, թեև իրենք եւս հենց այդ շրջանում փորձում էին սիրաշահել հայ ժողովրդին եւ մասնավորապես նաեւ հայ եկեղեցուն։ Ի վերջո տեսնում ենք, որ կամաց աստիճանաբար պետք է հաջողվի, որովհետև հայ եկեղեցին, ինչպես այսօր անցյալում էլ, մի գործ, որ ձեռնարկում է, ինչպես ջրի կաթիլ անընդհատ ժայռին կաթալով պիտի ճերքի, այնպես էլ հայ եկեղեցին տասնյակ տարիներ, կարող ենք ասել շուրջ 100 ամյակ, մի բան էլ ավել, փորձեց Աստվածաշունչ տպագրել, ի վերջո այդ վախտը վիճակվեց կաթողիկոսներից ամենայն հայոց կաթողիկոս Հակոբ 4-րդ Ջուվայեցուն, որի անունը հայ իրականության մեջ կապվում է հայ ազատագրական պայքարի վերելքի հետ նաև, բայց շատերս մոռանում ենք նրա այս մեծ մշակութային ձեռբերման մեջ իր վերած մեծ նպաստի ու լումայի մասին խոսելը։ Բայց դա տպագրվեց Ամստերդամում։ Այո, հիմա մենք կտեսնենք կապը Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի եւ Ամստերդամում տպված Աստվածաշնչ։ Մատթեոս Սարեցի ծնվել է Արցախի Ձարգավառում 1590 թվականին, Էջմիածնում ծառայել է որպես կաթողիկոսի քարտուղար։ 1655 թվականին Հակոբ Ջուղայեցի կաթողիկոսը նրան գործուղել է Եվրոպա տպարան հիմնելու եւ Աստվածաշունչը հայերեն տպագրելու նպատակով։ Սկզբում Սարեցին դա փորձել է անել Իտալիայում, սակայն նրան խոչընդոտել է ինկվիզիան։ Այնուհետև 1658 թվականին մեկնել է Նիդերլանդներ, նույն տարի նոյեմբերի 27-ին պայմանագիր է կնքել հայտնի տարագիր Քրիստոֆել Վան Դայքի հետ եւ վերջինս պատրաստել է հայկական տարատեսակներ։ Ծարեցին հրատարակության է պատրաստել Հիսուս Որդի գրքույկը, որին ավելացրել է նաև փոքրիկ հիշատակարան։ Սակայն մահացել է նախքան վերջինիս լույս տեսնելը 1661 թվականի հունվարի 3-ին։ Աճյունն ամփոփվել է Ամստերդամի Աուդեկերկ եկեղեցու գերեզմանատանը, ծարեցու հիմնադրած տպարանը գործել է մինչև 1718 թվականը։ Մատթեոս Սարեցին, որը նախորդ կաթողիկոսի դպիրն էր եղել, գրագիրն էր եղել, Հակոբ 4-րդ Ջուղայեցու կողմից առաքվում է Եվրոպա հատուկ Աստվածաշունչ տպելու։ Մատթեոս Սարեցին տարիքով մեծ հոգևորական էր, սարգավակ էր վկայություններով, գնում է Հռոմ, ասացի, մնում բավականին երկար ժամանակ, չի հաջողվում, այնուհետև տեղափոխվում է Ամստերդամ։ Ամստերդամում նրան հաջողվում է հիմնադրել տպարան և սկսել տպագրություն։ Ներսեր շնորհալին մի շատ գեղեցիկ պոեմ ունի Հիսուս Որդի, և փորձում են դա տպագրել։ Սակայն ցավոք սրտի այն ժամանակների համար առավել եւս տպագրությունը թանկ հաճույք էր եւ տպարան հիմնադրել եւ այդ ծախսերը հոգալ, պատկերների կլիշեները գնել, տառեր ձուլել մի քանի տեսակ մայր տառեր եւ փոքր տառեր։ Շատ բարդ գործ էր եւ մայրաթորն էլ այդ ժամանակ լծված լինելով շատ ավելի կարեւոր համեմատաբար կարեւոր գործի դա հայ ժողովրդի ազատության անկախության խնդիրն էր, որ Հակոբ ջուղայեցին առել էր իր ուսերին։ Ֆինանսապես չէին կարողանում օգնել եւ Մաթեոս ծարեց իր այստեղ մայրաթորից ինչ որ իր հետ տարել էր եւ այնտեղից ինչ որ կարողացել էր հայթայթել հայ վաճառականների միջոցով, դրանց շնորհիվ ստեղծեց այդ տպարանը։ Սակայն երբ որ լուրջ արդեն պարտքերը, ֆինանսական խնդիրները ծնկեին եկել իր առջև եւ տպարանը կազմալուծվելու վտանգի մեջ էր, կարող ենք ասել Աստծո կողմից նշան էր, բարեբախտություն էր, որ այնտեղ հայտնվեց նոր ջուղայցի Ավետիս Խլիճենցը, որը վաճառական էր եւ իր գործը տպագրությունը չէր եւ առաջարկ ստացավ Մաթեոս ծարեցուց միանալ իրեն, ինքը մտածեց եւ հավանություն տվեց, բայց պայմաններ դրեց Մաթեոս ծարեցու առաջ, որ ինքը փակի բոլոր պարտքերը Մաթեոս ծարեցու, կհովանավորի մնացյալ տպագրությունները այն ինչ որ նպատակադրվել են անելու, սակայն պետք է տպարանը անվանափոխվի եւ ինքը եւս դառնա համահավասար սեփականատեր։ Եվ Մաթեոս ծարեցին այլ երկ չուներ մտածելու, երկար պետք չէր մտածել, անմիջապես համաձայնվում է, Ավետիս Խլիճենցը մարում է բոլոր պարտքերը, տպարանը կարծես թե երկրորդ շունչն է առնում եւ սկսում են Հիսուս որդու տպագրությունը։ Ցավոք սրտի Մաթեոս ծարեցին հիվանդանում է եւ նույնիսկ իր առաջի տպագրությունը չտեսած մահանում է։ Ավետիս Խլիճենցը կարծես թե պատվի պարտքի համարում սկսած գործը ավարտել, բայց նա վաճառական էր, չէր կարող մշտապես գիրուգրականության տպագրությամբ զբաղվել, բայց Հիսուս որդին ավարտում է եւ տեսնում ենք ինչ դժվարությամբ է ավարտում եւ ինքը ասում է, որ գումարի խնդիր չի, գիտելիքի, այսինքն այդ տպագրության արվեստի մեջ հմուտ լինելու խնդիր էր եւ շատ հեռատես մարդ է լինում, ինքը գիտի, որ ինքը 1-2 գիր տպագրելուց հետո պիտի տպարանը վաճառի եւ ինքը նորից գնա իր վաճառականական գործերին։ Հավանաբար դիմում է մայրաթորին, որպեսզի մի գրագետ մարդ ուղարկեն։ Պարադոքսալ վիճակ էր փաստորեն, մի դեպքում կար գրագետ մարդը, որ չէր կարողանում հոգալ, մի դեպքում գտնվեց արդեն հոգացողը եւ արդեն կա գրագիտության խնդիր։ Այո, եւ հավանաբար դիմում է մայրաթոր։ Մայրաթորում այդ շրջանում վերելքի շրջան էր, Մովսես 3-րդ աթևածուց, Ֆիլիպոս աղբակեցու եւ Հակոբ 4-րդ ջուղայցու շրջանը հայ եկեղեցու համար զարթոնքի շրջան է, որովհետեւ տասնյակներին հասնում կրթված վարդապետների հոգեորականների թվերը եւ կարող ենք ասել հարանցանապատի մեծանապատի գոյություն այդ տարիներին այդ ընթացքում նաեւ նպաստում էր դրան։ Բայց մայրաթորում ամեն մարդ չէ, որ աստվածաշունչ տպագրելու հմտություններ պիտի ունենար, եւ մի վարդ պետ, որը ուշի Սուրբ Սարգիսում նշանակված էր որպես վանահայր, ժամանակին ջուղայից էր եկել, հետու գնացել էր լավագույն կրթություններ ստացել իր օրերի հայտնի Խաչատուր կեսարացի ջուղայի առաջնորդի մոտ, եւ նաեւ հմտացել էր լատիներենի մեջ, որովհետեւ իր միաբանության շրջանում, մայրաթորում գտնվելու շրջանում նաև այստեղ էր գտնվում կաթոլիկ մի գրագետ հոգևորական, որը բավականին լավ տիրապետում էր հայերենի, եւ ոսկան վարդապետը նրան հայերեն էր սովորեցնում, սա էլ նրան լատիներեն։ Սակայն տեսնում ենք, որ այս օրերին սա 1662-63 թվականներն է, տեսնում ենք, որ նա գտնվում է ուշի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում որպես վանահայր, եւ երբ որ Ավետիս Խլիճենցը դիմում է մայրաթոր, հավանաբար նաև պահանջ է դնում, որ պետք է գա այն մարդը, որին ինքը կցանկանա, իսկ ինքը չէր կարող ուրիշ մեկին ցանկանալ, քան իր հարազատ եղբորը։ Ոսկան վարդապետը եւ Ավետիս Խլիճենցը մեզ համար մեծ բարեբախտություն է, որ հարազատ եղբայրներ էին։ Հավանաբար կաթրիկոսը ուրիշ ելք չուներ, որովհետեւ թե Ավետիսի կողմից այդ կարծացյալ պահանջը պիտի բավարարվեր, թե կարծում եմ ավելի հարմար թեկնածու չէին էլ կարող գտնել ոսկանիցը։ Ոսկանին կանչում են, որ հանավանքից վերցնում են հեթու մարգայի ձեռագիրը, աստվածաշունչը, որը 1295 թվականին գրված ձեռագիր աստվածաշունչ էր, որը իմիջայլոց այսօր գտնվում է Մաշտոցյան մատենադարանում, եւ մեկ այլ ձեռագիր վերցնում է կաթողիկոսիս Պատվերեստանում գնալ Եվրոպա տպագրել հայերեն աստվածաշունչ, եւ ոսկան վարդապետը գնում է դեպի Եվրոպա, սակայն մինչեւ իր ճանապարհ ընկնելը իրենից առաջ իր աշակերտին, կարապետ վարդապետին է Ադրիանացի ուղարկում Ամստերդամ, որպեսզի այնտեղ զբաղվի, իսկ ինքը, քանի որ արդեն արդեն նշեցինք, գրագետ վարդապետ էր, որը մեկնելուց առաջ նաև ըստ վերջին շրջանում շրջանառվող կենսագրական տվյալների ձեռնադրվեց եպիսկոպոս նոր գնաց Եվրոպա, թեև հայ գրատպության պատմության մեջ հայտնի է որպես ոսկան վարդապետ, սայն միջայլոց պիտի հասկանում էր, որ պիտի աստվածաշունչը տպագրելու համար գումար ունենա։ Ինքը մայրաթորից վստահաբար ֆինանսական լուրջ հովանավորություն չուներ, իր ճանապարհածախսը եւ հավանաբար որոշ շրջան նաեւ կեցության խնդիրներ հարցեր, իսկ աստվածաշնչի նման հսկագիրքը, որ մեկ հարյուրամյակ մենք փորձել էինք ու չէինք հաջողվել, ավելի շատ ֆինանսական խնդիրներ էր պարունակում առաջին հերթին, հետո նոր գիտելիք։ Եվ ոսկան վարդապետը իր աշակերտին ուղարկում է, որ տպարանում շարունակեն այլ տպագրություններ, որ տպարան աշխատի, կարողանան ստացված եկամուտով տպարան պահել, մինչև ինքը աստվածաշնչի ծախսերը հոգա։ Գնում է Լիվորնո, Լիվորնոյում հանդիպում է երեք հելի նոր ջուղայցի վաճառականների, մենք միջայլոց շեշտենք, որ նոր ջուղայցիների ներդրումը աստվածաշնչի տպագրության եւ ընդհանրապես հայ գրատպության մեջ անուրանալի։ Այս երեք վաճառականները, իմանալով կացությունը, փորձում են օգնել ոսկան վարդապետին, խոստանում են փակել բոլոր ծախսերը աստվածաշնչի տպագրության հետ առնչվող, եւ որքան գումար պետք է վճարվեր, սակայն ինչպես ոսկան վարդապետի եղբայրներ պահանջ դրել Մաթեոս Սարեցու արժև, այնպես էլ այս վաճառականներն են պահանջ դնում, բայց պետք է ասել, որ երկու դեպքում էլ պահանջները շատ ազնիվ էին։ Պահանջը հետևյալն էր, որ իրենք եկամուտ չէին հետապնդում ոչ մեկը երեքից, իրենց նպատակը հետևյալն էր, որ աստվածաշնչի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է տրամադրվի մի մասը Չմիածնին, Մայրաթորին, եւ մյուս մասը Երուսաղեմի եկեղեցուն։ Նոր, եթե դրանից ինչ-որ բաներ մնա, կարող են ոսկան վարդապետի եւ վաճառականների ուղակի ինչ-որ փոքրիկ ծախսերը դրանցով հոգալ։ Այսինքն տեսնում ենք վաճառականների այսօրվա համար նաեւ շատ ուսանելի այդ արարքը, եւ ոսկան վարդապետը այսպես ֆինանսավորված, շատ վստահ, բավականին դժվար ճանապարհով հասնում է Ամստերդամ եւ լծվում են անմիջապես գործի, բայց միանգամից աստվածաշունչը չեն ցանկանում տպագրել։ Մինչեւ այդ տպագրվել էր արդեն կիսովչապ Շարակնոցը, որը Կարապետ Վարդապետի նախաձեռնությամբ սկսվել էր տպագրվել եւ ավարտին հասցվեց ոսկան վարդապետի ներկայությամբ եւ տպարանում գտնվելու ժամանակ։ Պետք էր նախ հասկանալ, թե Մաթեոս Սարեցին այդ տարիների ընթացքում աստվածաշունչը տպագրելու համար ինչ նյութեր է հավաքել, չէ՞ որ այսօր այդ աստվածաշնչի մեջ կան 7-8 տառատեսակներ, այրեն տառերի մեծ եւ փոքր, դրանք պետք է պատրաստել հավականին մեծ քանակով։ Ոսկան վարդապետը, կարող ենք ասել, հավանաբար իմի բերեց, թե ինչ կա իր ձեռքի տակ, ինչն է պակասում, եւ պակաս մասը կարողացավ լրացնել արդեն առանցին պատվերներով, որ մեծ ֆինանսներ էին պահանջում, սակայն ինքը այդ պահին ուներ դրանք, որովհետեւ երեք վաճառականները բավականին մեծ գումար էին տվել, եւ սկսում են տպագրությունը աստվածաշնչի։ Երեք 150 տարի անց առաջին տպագիր աստվածաշունչը զարմացնում է իր ստեղծագործական բարձր լուծումներով եւ բուանդակության գրագետ շարադրմամբ։ Հազարավոր օրինակների թվում կային նաեւ երկաթե ու կաշվե կազմով գրքեր։ Ոսկան Երևանցին, ով շարունակել է ծարեցու գործը, աստվածաշնչի մի շքեղ օրինակ է պատվիրել հոլանդացի նշանավոր արվեստագետ կազմարար Ալբերտ Մագնուսին, Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 14-րդին նվիրելու նպատակով։ Ֆրանսիայի թագավորի կողմից նա արժանանում է հատուկ շնորհակալություն։ Այսօր այդ օրինակը պահվում է Ֆրանսիայի ազգային գրադարանում։ Լյուդովիկոսն աստվածաշնչով հիացած ոսկանին թույլ է տվել Մարսելուն տպարան բացել։ Երկրորդ օրինակը ոսկանն ուղարկում է Հռոմի Պապին, ով նույնպես հիանում է եւ ոսկանին թույլատրում տպարան բացել Իտալիայի քաղաքներից մեկում։ Առաջին տպագիր աստվածաշնչի հրատարակումով հայկական տպագրությունը նոր ворակ ստացավ, այդպիսով իրականացավ հայերի երազանքը՝ տեսնել հայերեն աստվածաշնչի տպագիր տարբերակը։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 3-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հայերեն առաջին տպագիր աստվածաշնչի 351-ին, տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանի տնորեն արժանապատիվ քահանա Տեր Արարատ Պողոսյանը, հաղորդման հեղինակ Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։